само тут маге. Би бахтало моро ило, би бахтало моро трая, хава ило, би бахтало само тут маге. А-а-а, само тут манга, или сорома, ту само риба. Samo tu ke živina, samo tut manga, ili so Roma, tu samo riba. Samo tut manga, ili so Roma, tu samo riba. Oh.